بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس، سورة الناس مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 6 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تو کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں. خلاصہ تفصیل، آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، اور وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان ہٹ جاتا ہے. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی، یعنی جس طرح میں شیاطین الجن سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح شیاطین الانس سے بھی پناہ مانگتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. معارف و مصائب، سورہ فلق میں دنیاوی آفات اور مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور اس سورت میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے. اور جیسا کہ لفظ شر کا مفہوم سورہ فلق میں بیان کیا گیا ہے کہ آلام اور موجبات آلام دونوں کو شامل ہے، اس سورت میں اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو تمام گناہوں کا سبب ہے، یعنی شیطانی وساوس اور اثرات. اور چونکہ آخرت کی مضرت اشد ہے، اس لیے اس کی تاکید پر قرآن ختم کیا گیا. قل اعوذ برب الناس، رب کے معنی پالنے والے اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے کے ہیں. اس جگہ رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی اور پہلی صورت میں فلق کی طرف. وجہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود ہے، اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں. جانوروں کو بھی بدنی آفات و مصائب پہنچتے ہیں، بخلاف وسوسہ شیطانی کے کہ اس کا نقصان انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اور جنات بھی اس میں تمام شامل ہیں. اس لیے یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی. ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود. ان دو صفتوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ لفظ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالی کے سوا بھی دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے. جیسا رب الدار، گھر کے مالک کو رب المال، مال کے مالک کو کہا جاتا ہے، اور ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، اس لیے ملک کا اضافہ کیا کہ وہ رب یعنی مالک بھی ہے اور ملک یعنی بادشاہ بھی. پھر ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا، اس لیے تیسری صفت ذکر فرمائی، الہ الناس. ان تین صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر صفت حفاظت کی داعی ہے، کیونکہ ہر مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہر بادشاہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود کا اپنے عابد کے لیے محافظ ہونا تو سب سے اظہر ہے. یہ تینوں صفتیں صرف حق تعالی میں جمع ہیں، اور اس کے سوا کوئی ان صفتوں کا جامع نہیں، اس لیے اس کی پناہ حاصل کرنا سب سے بڑی پناہ ہے، اور اللہ تعالی سے ان تین صفتوں کے ساتھ پناہ مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے اقرب ہے کہ یا اللہ، آپ ہی ان صفات کے جامع ہیں، ہم صرف آپ ہی سے پناہ مانگتے ہیں. یہاں جبکہ پہلے جملے میں رب الناس آ چکا، تو بظاہر تقاضا مقام کا یہ تھا کہ آگے اس کی طرف ضمیر راجع کرنے سے کام لیا جاتا. ملکہم و الہہم فرمایا جاتا، ملکہم و الہہم فرمایا جاتا، مگر اس لفظ کا بار بار تکرار اس لیے ہے کہ مقام دعا اور مدح و ثنا کا ہے. مقام دعا اور مدح و ثنا کا ہے، اس میں تکرار ہی بہتر ہے. اور بعض حضرات نے لفظ ناس کے بار بار تکرار میں لطیفہ بیان کیا ہے کہ اس صورت میں یہ لفظ پانچ مرتبہ آیا ہے. پہلے لفظ ناس سے مراد بچے ہیں اور لفظ رب اور ربوبیت اس کا قرینہ ہے، کیونکہ پرورش کی حاجت سب سے زیادہ بچوں کو ہوتی ہے. اور دوسرے لفظ ناس سے جوان مراد ہیں اور لفظ ملک اس کا قرینہ ہے، جو ایک سیاست کے معنی رکھتا ہے وہ جوانوں کے مناسب ہے. اور تیسرے لفظ ناس سے بوڑھے مراد ہیں جو دنیا سے منقطع ہو کر عبادت میں مشغول ہوں، اور لفظ الہ سے قرینہ ہے جو عبادت کی طرف مشیر ہے. اور چوتھے لفظ ناس سے مراد اللہ تعالی کے صالح بندے ہیں، اور لفظ وسوسہ اس کا قرینہ ہے، کیونکہ شیطان نیک بندوں کا دشمن ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والوں کا ڈالنا اس کا مشغلہ ہے. اور پانچویں لفظ ناس سے مراد مفسد لوگ ہیں، کیونکہ ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. من شد الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کر کے اب اس کا بیان ہے جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے، وہ ہے وسواس خناس. وسواس مصدر دراصل بمعنی وسوسہ ہے. یہاں شیطان کو وسواس مبالغتاً فرمایا گویا کہ وہ سراپا وسوسہ ہے، اور وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے. خناس خن سے مشتق ہے، جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں. اور شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان. فرشتہ اس کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے اور فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان برے کاموں کی. پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، یہ بیان ہے وسواس کا، یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی. اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا، تو ظاہر ہے کہ وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کلام ڈالنے، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے آ کر بات کرتے ہیں، ان کا وسوسے سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جس سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ صراحتاً نہیں کہتے. اور شیخ عز الدین بن عبد السلام نے اپنی کتاب الفوائد کی مشکلات القرآن میں فرمایا کہ انسانی شیطان کے شر سے مراد خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جس انسان کے دل میں برے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی برے ہی کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا ہے. حدیث میں ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی وشر شیطان وشرکہ، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر اور شرک سے بھی. شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت. ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں رب ملک الہ ذکر کر کے اس سے شیطانی وساوس اور وسائط سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ساتھی شیطان لگا ہوا ہے جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے. اول تو اس کو گناہوں کی رغبت دیتا ہے اور طرح طرح سے اس کو بہلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو انسان جو طاعت و عبادت کرتا ہے اس کو خراب اور ضائع کرنے کے لیے ریا و نمود اور غرور و تکبر کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، علم والوں کے دلوں میں عقائد حقائق کے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ ہی بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین ساتھی شیطان مسلط نہ ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ بھی مجھے بجز خیر کے کسی بات کو نہیں کہتا. صحیح ہیں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، ایک رات میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں گئیں، واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے، گلی میں دو انصاری صحابی سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر فرمایا ٹھہرو میرے ساتھ صفیہ بنت حی ہیں، ان دونوں نے بکمال ادب عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی کہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگوں پہ میں اثر انداز ہوتا ہے، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ بدگمانی کا پیدا نہ کر دے، اس لیے میں نے بتلا دیا کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں۔ فائدہ، جیسے کہ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں، ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے مواقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی وسوسے کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے، جس سے بچنا آسان نہیں بجز خدا کی پناہ کے۔ تنبیہ، یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان با اختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری وسوسہ خیال جو دل میں آیا وہ اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ لطیفہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعوذات میں ایک فرق۔ سورہ فلق میں تو اللہ تعالیٰ جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی طرف ایک صفت پر اکتفا کیا گیا، یعنی رب الفلق، رب الفلق، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ بہت ہیں، جن کو اولاً من شر ما خلق میں اجمالاً ذکر کیا، پھر ان میں سے خاص تین آفات کو الگ بیان فرمایا، اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے، یعنی وسواس، اور جس کی پناہ مانگی ہے اس کی اس جگہ تین صفات بیان کر کے پناہ کی دعا کی گئی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر سب شرور و آفات سے بڑھا ہوا ہے، اول تو اس لیے کہ اور آفات و مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیاوی امور پر پڑتا ہے، بخلاف شیطان کے کہ یہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو اور بالخصوص آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے اس کا ضرر اشد ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کی آفات کا تو کچھ نہ کچھ علاج مادی بھی انسان کے قبضے میں ہے اور وہ کرتا رہتا ہے، بخلاف شیطان کے کہ اس کے مقابلے کی کوئی مادی تدبیر انسان کے بس کی نہیں، وہ تو انسان کو دیکھتا ہے، انسان اس کو نہیں دیکھتا، وہ انسان کے باطن میں غیر معلوم طریقے پر تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا علاج صرف اللہ کا ذکر اور اس کی پناہ لینا ہے۔ انسان کے دو دشمن، انسان اور شیطان، اور دونوں دشمنوں کا الگ الگ علاج۔ انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کا دشمن ہے۔ اب تعالیٰ نے انسانی دشمن کو اول تو حسن خلق اور مدارات اور ترک انتقام و صبر کے ذریعے رام کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جو ان تدبیروں سے باز نہ آئے اس کے ساتھ جہاد و قتال کا حکم دیا ہے، بخلاف دشمن شیطان کہ اس کا مقابلہ صرف استعادہ اور اللہ کی پناہ لینے سے تلقین کیا گیا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں قرآن کریم کی تین آیتیں اس مضمون کی لکھی ہیں، جن میں ان دونوں دشمنوں کا ذکر کر کے انسانی دشمن کا دفاع، حسن خلق، ترک انتقام اور اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا بتلایا، اور اس کے مقابلے میں شیطان کا دفاع استعاذہ تلقین فرمایا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ پورے قرآن میں یہ تین ہی آیتیں اس مضمون کی آئی ہیں۔ ایک آیت سورہ اعراف میں ہے کہ اول فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، یہ تو انسانی دشمن کے مقابلے کی تدبیر ارشاد فرمائی، جس کا حاصل عفو و درگزر اور اس کو نیک کام کی تلقین اور اس کی برائی سے چشم پوشی بتلائی۔ اسی آیت میں آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ تلقین دشمن شیطانی کے مقابلے میں فرمائی، جس کا حاصل اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ دوسری آیت سورہ قد افلح المؤمنون میں اول دشمن انسانی کے مقابلے کے علاج میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو، تو دشمن شیطانی کے مقابلے کے لیے فرمایا وقل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یعنی اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اور تیسری آیت سورہ حامیم سجدہ کی ہے، جس میں اول دشمن انسانی کی مدافعات کے لیے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی تم برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو، اگر ایسا کر لوگے تو مشاہدہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ اسی آیت میں دوسرا جز دشمن شیطانی کے مقابلے میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ تقریبا وہی الفاظ ہیں جو سورہ اعراف میں شیطان کے مقابلے کے لیے ارشاد فرمائے ہیں, اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اس کا مقابلہ بجز استعاذہ کے کچھ نہیں. ان تینوں آیتوں میں انسانی دشمن کا علاج عفو و درگزر اور حسن سلوک سے بتلایا گیا ہے, کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ حسن خلق اور احسان سے مغلوب ہو جاتا ہے, اور جو شریر النفس فطری انسانی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں ان کا علاج دوسری آیات میں جہاد و قتال بتلایا گیا ہے, کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں, کھلے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتے ہیں. ان کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جا سکتا ہے بخلاف شیطان لعین کے کہ وہ اپنی فطرت میں شریر ہے, احسان اور عفو و درگزر اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا ہے جس سے یہ اپنی شرارت سے باز آئے, اور نہ ظاہری مقابلہ اس کا جہاد و قتال سے ہو سکتا ہے. یہ دونوں قسم کی نرم و گرم تدبیریں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں چلتی ہیں, شیطان کے مقابلے میں نہیں چلتے. اس لیے اس کا علاج صرف اللہ تعالی کی پناہ میں آنا اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جانا ہے, جو پورے قرآن میں تلقین کیا گیا ہے, اور اسی پر قرآن کو ختم کیا گیا ہے. انسانی اور شیطانی دشمن کے مقابلے میں انجام کے اعتبار سے بڑا فرق. اوپر قرآن تعلیمات میں انسانی دشمن کا دفاع اول احسان اور صبر جمیل سے بتلایا گیا ہے, اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد و قتال سے, اور دونوں صورتوں میں مقابلہ کرنے والا مومن کامیاب ہے. بالکل ناکامی مومن کے لیے ممکن ہی نہیں, کیونکہ دشمن سے مقابلے میں یہ غالب آ گیا تب تو اس کی کامیابی کھلی ہوئی ہے, اور اگر شکست کھا گیا یا مقتول بھی ہو گیا تو آخرت کا اجر و ثواب اور شہادت کے فضائل اس کو اتنے بڑے ملیں گے جو دنیا کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہوں گے. بس انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار جانا بھی مومن کے لیے کوئی مضرت نہیں, بخلاف شیطان کے کہ اس کی خوشامد اور اس کو زاردازی کرنا بھی گناہ ہے, اور اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے. یہی وجہ ہے جس کے لیے دشمن شیطانی کے مدافعات کے واسطے تعالیٰ ہی کی پناہ لینا علاج ہے. اس کی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر ضعیف و بے اثر ہے. قید شیطانی ضعیف ہے. مذکورہ وجوہ سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ شیطان کی طاقت بڑی ہے, اس کا مقابلہ مشکل ہے. اسی خیال کو دفع کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ وَعِيفًا, اور سورہ نحل میں جہاں قرآن پڑھنے کے وقت استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر, یعنی اللہ کی پناہ لینے والوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا. ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني جب تو قرآن پڑھنے لگے تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے, اس کا دور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں. سورہ نحل کی تفسیر معارف القرآن جلد پنجم صفحہ 387 میں اس آیت کی پوری تشریح اور استعاذہ کے مسائل اور شرعی احکام کی تفصیل گزر چکی ہے, اس کو دیکھ لیا جائے. قرآن کریم کے فاتحہ اور خاتمے میں مناسبت. قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا ہے, جس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراط مستقیم کی توفیق مانگنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور صراط مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیا اور دین کے سب مقاصد کی کامیابی مزمن ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے, اس لیے اس جال کو پاش پاش کرنے کی مؤثر تدبیر استعاذہ پر قرآن کو ختم کیا گیا. وَبِاخْتِتَامِهِ ثُمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وفضله وكرمه وعونه تفسير القرآن الكريم ولله الحمد أوله وآخره وظاهره وباطنه فما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا الله وصلى الله تعالى على خير خلقه وصفوة رسله وإمام أنبيائه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه وعليهم صلوات الله وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم